געני אל בלומפילד אל מאגן ואל בלם משתגע משתגע אל החלס אל כולם משתגע אל הטוטו אל כוון ואל שופטים משתגע משתגע אל מלכי השערים לא איך פת מי משחק כי אני